Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej, dzień dobry Państwu. Wtorek, 27 lutego, jest piąta. Trójkowy budzik. To live. po 10 latach przerwy pan Kuba wraca do budzikowego grona. Witamy serdecznie i pyta, czy mi się wydaje, czy na zewnątrz, na Gocławiu, w Warszawie teraz jakieś minus 17. Może tak być, panie Kuba, może tak być. Jak jechałem, to po, co prawda, lewobrzeżnej Warszawie, ale jednak minus 14 było. Pani Beata dodaje, nie ma się czym chwalić. W Poznaniu tylko dycha, ociepla się z serdeczności. Bardzo dziękujemy za tę życzliwość o poranku. 5 minut po godzinie 5:00. Witamy państwa serdecznie. Nie w piątek, by się tak już chciało wyrwać. Wtorek, 27 lutego, przedostatni dzień tego miesiąca, 58 dzień tego roku. Słońce obudzi się, no po 6:00 zejdzie, po 17:00. Dzień potrwa prawie 11 godzin. Pamiętajmy o świętujących dziś Anastazji, Gabrieli i Juliana. Proszę przyjąć, jeśli nie teraz, to później, także bliskim, znajomym, rodzinie najserdeczniejsze życzenia. Proszę przekazać te imieninowe. Do urodzonych 27 lutego jeszcze wrócimy w kalendarzu muzycznym, a to już dosłownie za kilka chwil. Za moment pan synoptyk będzie straszył mrozami. No ale to już tak na poważnie. Nie ma się z czego śmiać. Rzeczywiście mroźny, nie tylko poranek po mroźnej nocy, ale i zimny dzień. I o tym za chwilę. Ale wcześniej rozgrzewająca bossa nowa Pawła Rosaka. You are to me a magic isle in the sea. Now I've reached the shore, I won't sail no more. When I hear your voice, I am left with no choice but to drop it all and line up for more. Used to hide my true face, so immersed in the race. Used to question and doubt what this life is all about. My bossa nova will be your bossa nova, 'cause it's not too slow. Thank you. Pan Piotr informuje, że dopadła ostra grypa, prosił o usprawiedliwienie nieobecności. Nie, oczywiście, pan Piotr z Branic, usprawiedliwiamy. Panie Piotrze, błyskawicznego powrotu do formy, wyleżeć, wygrzać. Będzie dobrze, no a później rzecz jasna zachęcamy do powrotu do budzikowego grona na te nasze poranne, wczesnoporanne ścieżki budzikowe. I jeszcze pan Piotr, kapitan, tak, wysyp Piotrów dzisiaj, wysyp Piotrków, no naprawdę, kapitan Piotr informuje, że podajemy minus 23, to kapitan Piotr jest na drugim biegunie u mnie w Lagos teraz tylko 24 o poranku. Pozdrowienia z pokładu statku, kapitan Piotr. Bardzo pięknie dziękujemy. Lagos też na suchu. No bardzo pięknie, bardzo pięknie. Sygnał od pani Aleksandry, która to cierpliwie czeka na słońce. Będzie ciut cieplej. Tak, słowo klucz, ciut. 12 po piątej. Prognoza pogody. Dziś Polska w zasięgu wyżu znad Skandynawii, tak jak wczoraj i przedwczoraj w mroźnym powietrzu pochodzenia arktycznego. Pochmurno. Śnieg popada zwłaszcza na północy i we wschodniej połowie kraju. Na wybrzeżu przybędzie tej białej kołderki tak jakieś 8 cm. Wiatr umiarkowany na wschodzie i północy porywisty, powodujący zamiecie i zawieje śnieżne. Ciśnienie rośnie, temperatura, no mrozy też tęgie rosną, choć już w ciągu dnia temperatura będzie spadać, bo przypomnę, że przecież tak słońce oczywiście, choć podejrzewam, że te w najcieplejszym momencie dnia wartości temperatury prognozowanej też i w cieniu. Od minus 12 na Suwalszczyźnie, minus 10, minus 7 w centrum. Najwyższa temperatura, choć też pod kreską, do minus 2 na Pomorzu Zachodnim. A w Piotrkowie minus 9. Na raj, beton już pokrył świat. Dwa hotele i klub, dla gości różowa szafa gra. Wszystko poszło w siną dal, to co miałeś dawno trafił szlak. Asfalt na raj, a beton już pokrył świat. Nie ma już drzew, dziś obejrzysz je w muzeum. Tylko dolar za dzień, kasa jest przy samym wejściu. Wszystko poszło w siną dal, to co miałeś dawno trafił szlak. Asfalt na raja, beton już pokrył świat. Wyplew mi osty, jeśli musisz coś tu psuć. Zniosę plamy na jabłkach, powiedz jak żyć mam bez ptaków i pszczół. Poszło w siną dal, to co miałeś dawno trafił szlak. Asfalt na raja, beton już pokrył świat. Późno w noc trzasnęły moje drzwi. Dużą żółtą taksówką w dal odjechał mój miś. Wszystko poszło w siną dal, to co miałeś dawno trafił szlak. Asfalt na raja, beton już pokrył świat. Wszystko poszło w siną dal, to co miałeś dawno trafił szlak. Asfalt na raja, beton już pokrył świat. Asfalt na raja, beton już pokrył świat. Martyna Jakubowicz, kwadrans po godzinie piątej. Zapowiedzi tego, co dziś przed nami w kraju i za granicą. Ostatnie w tym miesiącu posiedzenie rozpocznie dziś Sejm. We wstępnym harmonogramie zaplanowano trzydniowe prace posłów. Z kolei Sejmowa Komisja Śledcza do spraw Amber Gold kontynuuje przesłuchania funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Na dzisiejszym posiedzeniu zeznania złoży dwóch oficerów tej służby specjalnej, którzy zajmowali się sprawą spółki. Dziś odbędzie się pogrzeb Agnieszki Kotulanki, aktorki filmowej i teatralnej. Przypomnijmy, artystka zmarła 20 lutego w wieku 61 lat. Dziś po południu w Sekretariacie Episkopatu Polski w Warszawie odbędzie się gala wręczenia nagrody imienia biskupa Romana Andrzejewskiego za rok 2017. Dziś wyróżnienie zostanie wręczone po raz 14. Przypomnijmy, do tej pory uhonorowani zostali m.in. profesor Andrzej Stelmachowski, prymas polski kardynał Józef Glemb, dr Barbara Fedyszak-Radziejowska i arcybiskup Józef Michalik. Z zagranicy, ale też na temat Polski, bo tam dyskusja o sytuacji w Polsce będzie dziś jednym z tematów spotkania unijnych ministrów do spraw europejskich w Brukseli. Jest to związane z rozpoczęciem w grudniu przez Komisję Europejską procedury dotyczącej uruchomienia artykułu 7 unijnego traktatu. Chodzi o wysłanie wniosku do krajów członkowskich o stwierdzenie zagrożenia dla praworządności w Polsce. Przedstawiciele Korei Południowej i Północnej ponownie spotkają się dziś na granicy obydwu państw. Tym razem rozmawiać będą o warunkach udziału północno-koreańskiej delegacji w paraolimpiadzie w Pjongczangu. Paraolimpiada, przypomnijmy, rozpocznie się 9 marca. A południowo-koreańska prokuratura ogłosi dziś, jakiej kary domaga się wobec byłej prezydent Park Geun-hye, która od roku przebywa w areszcie. Odsunięcie od władzy prezydent oskarżona jest o ujawnienie tajemnic państwowych oraz nadużycia władzy. Grozi jej dożywocie. Pod koniec 2016 roku, po ujawnieniu skandalu w mediach wobec prezydent Park, rozpoczęto procedurę impeachmentu, która kilka miesięcy później zakończyła się odwołaniem prezydent z urzędu. Od tego czasu przebywa w areszcie. No i jeszcze jeden polski, myślę, ważny akcent, bowiem w Chartumie dziś rozpoczyna działanie ośrodek Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego. To pierwsza taka polska placówka w Sudanie i pierwszy tego typu ośrodek zagraniczny na terenie tego kraju. Więcej wiadomości oczywiście w serwisach informacyjnych, w pozostałych audycjach, także na portalu polskieradio.pl. Niezmiennie polecamy i zapraszamy. 18 minut po godzinie 5. Za chwilkę sięgniemy, a i to nieraz, po muzyczny trójkowy kalendarz, ale wcześniej sięgniemy po ubiegłotygodniową płytę, jedną z dwóch, ale myślę godne przypomnienia, kilka nagrań, które prezentowaliśmy właśnie, także i w Budziku, ale w pozostałych audycjach. Laocze, wiedza o społeczeństwie, a z tego wydawnictwa dziś w Budziku Kapitan Polska. Do przestworu. czasem czyści się kapitańskie buty. Kapitan Polska, poszukiwany, poszukiwana. Kapitanie, modlę się o pana kapitana. Przybądź i bądź, przybądź i bądź, przybądź i bądź, to przybądź. Kapitan Polska, kapitalny pan, kapitan, kapitan Polska. Kapitan Polska, kapitalny pan, kapitan, kapitan Polska. A sprawa Polska, a sprawa Polska, a sprawa Polska, a sprawa Polska, a sprawa Polska. Leocze i kapitan Polska. 22 minuty po godzinie 5. Polska w grypie. Na grypę zmarły kolejne 3 osoby. Jak zapobiegać zachorowaniom? O tym w dzisiejszym dzienniku. Odnotowano w Polsce między 16 a 22 dniem lutego ponad 269 tysięcy zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę. 3 osoby zmarły, tak wynika z najnowszych danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego Państwowego Zakładu Higieny. Najwięcej zachorowań odnotowano na Mazowszu oraz w Wielkopolsce. W całym kraju z powodu grypy i jej podejrzeń wystawiono w tym czasie ponad 1000 skierowań do szpitala. O tym dziś dziennik Gazeta Prawna. Z Rzeczpospolitej polska zimowa wyprawa na K2 ma problem. Jej as Denis Urubko po nieudanym samowolnym ataku na szczyt wraca do domu. Koledzy natomiast nie rezygnują. Więcej o tym m.in. w Rzeczpospolitej. A w Pulsie Biznesu o tym, że z blisko miliarda euro funduszy unijnych na elektroniczną administrację Polska może nie wydać nawet połowy. Niewykorzystane pieniądze zostaną przesunięte na infrastrukturę szerokopasmową lub przepadną. O tym w dzisiejszym Pulsie Biznesu. Tyle z prasy na teraz. 3 tematy z 3 tytułów. Ciąg dalszy w prasy w porannej audycji. A w muzycznym kalendarzu to już teraz wspominamy urodziny Rozondy Thomas z TLC. No. Razanda, czyli Thomas, wokalistka amerykańskiej grupy TLC w muzycznym kalendarzu na urodziny artystki. Ciąg dalszy za chwilę, teraz 26 minut po godzinie 5. Przypominamy pozostałe wybrane wydarzenia. To druga część kalendarza. 116 lat temu urodził się John Steinbeck, amerykański pisarz, autor powieści Grona Gniewu na wschód od Edenu. Zmarł w 1968 roku. 105 lat temu urodził się Erwin Shaw, amerykański pisarz, autor powieści Młode Lwy, Pogoda dla Bogaczy. Zmarł w 1984 roku. 73 lata temu urodził się Jacek Janczarski, poeta, satyryk, dramaturg, scenarzysta filmowy, autor m.in. programów satyrycznych, także tego słynnego serialu radiowego Kocham Pana, Panie Sułku. Był kierownikiem redakcji audycji rozrywkowych programu trzeciego w latach 1971-74. Był także redaktorem naczelnym tygodnika Szpilki, a za twórczość radiową w 75 roku otrzymał Złoty Mikrofon. Zmarł w roku 2000. Wspomnienie w 73. rocznicę urodzin Jacka Janczarskiego. 36 lat temu zmarła Maria Kownacka, autorka utworów dla dzieci, publikowała w Płomyku. Do jej najbardziej znanych książek oczywiście należy Plastusiowy Pamiętnik. 3 lata temu zmarł redaktor Bohdan Tomaszewski, dziennikarz, komentator sportowy, tenisista, także przedwojenny wicemistrz Polski juniorów, autor książek i scenariuszy filmowych, legenda i symbol polskiego dziennikarstwa sportowego. Miał 93 lata. W muzycznym trójkowym kalendarzu odnotowujemy urodziny 54, które obchodzi Ewan Wernal, muzyk, basista szkockiej grupy Deacon Blue. Niekan Blon w muzycznym trójkowym kalendarzu, także z najlepszymi życzeniami urodzinowi. Ciąg dalszy za chwilę, teraz już po 5.30. Prognoza pogody. Mroźna po mroźnej nocy i mroźnym ranku, zimny dzień, a Polska w zasięgu wyżu znad Skandynawii właśnie w mroźnym powietrzu pochodzenia arktycznego. Pochmurno dziś, śnieg popada zwłaszcza na północy i we wschodniej połowie kraju. Najwięcej opadów na wybrzeżu, tam prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej lokalnie o kolejne 8 cm, a więc i wiatr też lokalnie powodujący zamiecie i zawieje śnieżne. To głównie na północy i na wschodzie. Tam porywisty, w pozostałych regionach umiarkowany wschodni i północno-wschodni. Ciśnienie też rośnie w południe. W Warszawie wyniesie 1011 hektopaskali. Ustaliliśmy teraz minus 23, najniższa wartość temperatury. A w dzień ma być od minus 12 na Suwalszczyźnie, w centralnej części kraju, zresztą w większości regionów od minus 10 do minus 7, a najwyższa temperatura też pod kreską na Pomorzu Zachodnim, tam do minus 2. Cannot wait for long. Reach out before it fades away. You will find the warmth when you surrender. Smile into the fear and let it pass. Time just carries on, and all that you thought was wrong is pure again. You can't hide forever from the thunder. Look into the storm and feel the rain. Josh Groban, amerykański wokalista i autor tekstów, urodził się 37 lat temu w muzycznym kalendarzu. No nie dało się ciszej, ale dało się głośniej. Tak, tak, no robiliśmy ile tylko fabryka pozwoliła. Pani Aleksandra zrobiła ciut głośniej, no tak, tak, tak. Jest okazja do tego, by zrobić głośniej. No, to lesko przebiło nawet Moskwę, bo pan Paweł, tak, tak, pan Paweł, Paweł w Moskwie notuje minus 20 stopni. Bardzo mroźno, ale te gorące pozdrowienia z rosyjskiej stolicy. Bardzo za nie dziękujemy. Sygnały od państwa. To ciekawe, jak to ma się przeliczać, bo jest to jakoś przeliczalne. Przecież synoptycy bardzo często informują, że temperatura wynosi tyle, ale odczuwalne tyle. No i domorosły meteorolog, pan Stefan, też wyliczył na polu za oknem całe 16. Odczuwalne 21, a kot zwinięty podwójnie. Brak nowego białego i to cieszy. To sygnały z Mielca poranne, między innymi od pana Stefana. Bardzo pięknie dziękujemy. Za 22 minuty szósta, rozgrzewająca muzyka. Państwo tego pragną. Bardzo dobrze. No to na zamknięcie dzisiejszego muzycznego kalendarza dwa takie wybrałem osobistości. Dwie właśnie ze świata muzyki obchodzą urodziny i my świętujemy, no tak bym powiedział, z przytupem kuli krwi. Najpierw Iron Man Maiden i Adrian Smith z tegoż zespołu, muzyk kończący 61 lat. A później to proszę nie zciszać. We'll be right back. nowe kalendarium muzyczne. A teraz to musiało być głośniej. Z Czechowic Dziedzic, gdzie było minus 15, pan Krzysztof gorąco pozdrawia. No, było minus 15, bo podgrzaliśmy wcześniej Iron Maiden, no a teraz oczywiście Lynyrd Skynyrd. Johnny Van Zandt, amerykański wokalista formacji, kończy 59 lat z najlepszymi życzeniami urodzinowymi. Kalendarz świąt osobliwych i mądrości ludowych dziś zdaje się przymarzł. Pani Ania z Gliwic chyba zespała, no ale dajmy jeszcze 5 minut naszej słuchaczce. Za 14 minut będzie 6, to teraz country w budziku i Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Dziewczyny też potrafią grać na gitarach i to rockowo. Przekonała nas o tym Anita Cochran, która kiedyś przyjechała na piknik country do Mrągowa. Była protegowaną firmy Warner Brothers. Po prostu Bob Saporiti, który zajmował się sprawami programowo-repertuarowymi w Nashville, postanowił wysłać ją na festiwal muzyki country do odległej Europy, a jeszcze bardziej odległej Polski, aby się sprawdziła przed publicznością, która nie zna zbyt dobrze angielskiego i która może ocenić tylko po prostu grę i śpiew, bo Anita Cochran także śpiewa, ba, ona także komponowała piosenki. Nie wiem, co się z nią dzieje, ale przywiózłszy swojego Fendera Telecastera, bo to przecież w przeciwieństwie do Stratocastera jest gitara kantrowa, zaskoczyła nas wszystkich. Początkowo miała chrypkę, bo to klimatyzacja w samolocie i tak dalej, ale wszystko poszło znakomicie i ona podbiła publiczność mrągowską piosenką Girls Like Fast Cars. Dziewczyny lubią szybkie samochody. It started at an early age, I guess around 13. I'd hear those engines on the street, my, how they'd scream. They'd pull into the driveway, and I would run and hide. I'd overhear my brother's friends, they'd talk about their rides. Now Mama always told me, don't hang around those boys, 'cause they'll get you into trouble with the cars and make the noise. But I had this deep desire Mama never knew, and girls like fast cars too. Girls like fast cars too, but they like a sleek small entity with an engine that'll cruise. They don't want to sound like thunder, they want their engine smooth. Girls like driving down the street one night, just the girls and me. We cruised this town so many times, it's the hardest place to be. A car pulls up beside us as the red light turns to green. He's revving up his engine, Lord, it sounds like a mean machine. But I took him by surprise with my good old Chevrolet. And when the race was over, he didn't have too much to say. By the look that he was wearing, he changed his attitude. Girls like fast cars too. Girls like fast cars too. But they like a sleek, small entity with an engine that accrues. They don't want to sound like thunder, they want their engine smooth. Girls like Kornelius Pacuda i kącik z muzyką country. Jutro przed godziną szóstą polecamy i gorąco, gorąco zapraszamy. Za 8 minut szósta pan Tomek, profesor Ciekawski w zastępstwie podpowiada, gdy z końcem lutego zaśpi pani Ania, to będzie trochę zimno,

running this way. I'm a dreamer, died by light of day. Gonna hold up high, the sky is safe. Oh, we are on it. Now feel my heart beating. I feel my heart underneath my skin. Oh, I can feel my heart beating. Cause you make me feel like I'm alive again. We are diamonds taking shape.